Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu tebareke ve teala bizleri bu ayet ve hadislerin meclislerinde, sohbetlerinde bulundurduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Evvela bunu ifade ediyorum. Şimdi düşünmek lazımdır ki şu saatte kimler ne iştedirler? Nelerle meşguldürler? Nelerden zevk almaktadırlar? Neleri izlemektedirler? Bir de sizin durumunuza bir bakalım ki hadis-i şeriflerin okunacağı bir ilim meclisinde hazır bulunmaktasınız. Bu yüzden Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Çünkü bizler hakikaten çok önemli bir işteyiz. Çünkü hiç şakası olmayan bir imtihandayız. Bu dünya böylece bizleri, ömürlerimizi tüketmekte ve bizleri kabre doğru, ahirete doğru yaklaştırmaktadır. Onun için bu fakir kardeşiniz bu işin ciddiyetini çok iyi bilenlerdenim. Bu itibarla da efendim sağlam, sakat, hasta her halimde cemaati, kardeşleri, sevenlerimizi bırakmamaya önem göstermişimdir. Bugün de tedavi oldum. Sülük tedavisi biraz. Tabii bantlar, bandajlar her tarafımda. Kan tabii biraz da durmuyor benim şekerden. Onları o şekilde bandajladık ettik. Bantları değiştirdik. Tekrar efendim o şekilde dedim illa tabii ki telefonla katılmayı da çok uygun görmüyorum. Sizler bu işe önem veriyorsunuz. Ben de size çok önem veriyorum. Allah'ımızın dinine çok değer verelim. Değer verdiğimiz kadar değer göreceğiz. Onun için bu gece de sizlerle birlikte birkaç hadis-i şerif müzakere edeceğiz inşallah. Allah ömür verirse önümüzdeki günlerde daha çok dersler görürüz. Fakat işte baştan dediğim gibi evvela hamdü senalar ederek başlıyoruz ama tabii bunu bir adet haline getirmekten ziyade bir ibadet olarak düşünerek şuurlu bir şekilde bu hamdi yapmak lazımdır. Neden? Şimdi insanlar hakikaten ne durumlardadırlar? Ne yerlerdedirler? Ne hallerdedirler? Nelerden zevk alıyorlar dedim. Dikkat edin. Vakitlerini neyle geçiriyorlar? Dizilerle, filmlerle, eğlencelerle vesaire, maçlarla, yani dünyasına yarar mı? Yok. Ahiretine yarar mı? Yok. Peki ne olacak? Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere alametü iradillahi teala anil abdi iştigalu bima la yani. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Yani Allah Teala bize ikbal mi etmiştir, bizden iraz mı etmiştir? Rabbimiz bize yönelmiş midir yoksa bizden yüz çevirmiş midir? Bunun bir alameti var. Bunun bir belirtisi var. Allah Teala ile tabii konuşamıyoruz, görüşemiyoruz ama Rabbimiz Tebareke ve Teala Habibi vasıtasıyla bizlere bunu bir alamet belirledi bu hususta. O da nedir? Adamın yaptığı işe bakacaksın diyor. Bir insan ne dünyasına yarayan ne ahiretine yarayan, yani iki cihana da faydası olmayan şeylerle uğraşıyorsa anla ki Rabbi ondan yüz çevirmiş. Demek ki Allah Teala'nın bir kuluna yönelip yönelmediği yaptığı işinden belli oluyorsa biz şurada hadis-i şerifler ayetler, hadisler okuyoruz, siz de dinliyorsunuz. Demek Rabbimiz bize yönelmiş, Rabbimiz bizden razı ve memnun, elhamdülillah demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Biz hamd etmeyeceğiz de kim hamd edecek? Tabii bu meclislerin, bu derslerin önemini bilmeyen insanlara da Allah-u Teala Hazretleri bu idraki versin, bu şuuru ihsan etsin, hidayetler nasip etsin. Ta ki onlar da vakitlerini değerlendirsinler, bu imtihanı kazanmaya gayret etsinler, ahirette nasıl çıkacaklarını hesap etsinler, ahirette ne sorulacağına hazırlık etsinler, tedarik görsünler. Evet, ekilecek zamanda eksinler, biçilecek zamanda da yüzlerini aydın edecek, kendilerini mesrur edecek, dünya ahiret kendilerine kar temin edecek ekinler biçsinler. Onun için hakikaten şu saatler önemli, şu vakitler önemli. Çünkü son sohbetimiz olabilir, konuşanın da olabilir, dinleyenin de olabilir. Yarın birimizin, herhangi birimizin cenazesi kalkabilir. Musalladan er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diye mezara doğru götürülebilir. Onun için hakikaten çok boş bir hayat, çok aldatıcı bir hayat. Vakitler çok kıymetli, çok değerli. Şu mübarek ezanlar, namazlar, ibadetler, vazifeler geliyor, geçiyor. Böylece insanımız inşallah hem dünyasını hem ahiretini kazandıracak işlerle meşgul olsunlar. Hiçbir tarafa yaramayacak fuzuli işlerden muriz olsunlar, yüz çevirsinler diye temennilerle başlıyorum. Bir hadis-i şerif rivayet ediyorum hemen. An Ebi Malik el-Eş'ari radıyallahu teala kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Malik el-Eş'ari Hazretlerinden rivayet ediyor, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Et-tuhuru şatrul iman." Abdest imanın yarısıdır. Tabii abdestin mukaddimeleri var. Büyük abdest zaten gusül oluyor. Ondan sonra tabii abdestin öncesinde tahareti var, temizliği var. İstincası var, istibrası var, kurunması var. Akıntıların durulması var. Bunlar abdestin mukaddimeleri başlıca. Vazifelerimiz temizlik, abdest imanın yarısıdır diyor. Çünkü abdestsiz namaz olmuyor, namazsız din iman olmuyor. Bunlar hepsi birbirine paralel zincirleme gidiyor. Velhamdülillah temleul mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur buyuruyor. Bir defa elhamdülillah diyorsun. Tabi insan bunun manasını da düşünerek bütün hamd-i senalar, övgüler, şanından, şerefinden bahsetmeler Allah'a mahsustur, ona layıktır, ona aittir dedin mi? Mizan doluyor. Mizan ne demek ya? Davud Aleyhisselam müracaat etti. Ya Rabbi, kullarının sevabını, günahını tartacağın terazi haktır buyurdun. Bana onu gösterir misin? Mevla buyurdu. Ey Davud, dayanamazsın. Ya Rabbi fazl-ı keremille gösterirsin. Bir açtı mana alemini, gözünden perdeyi piçeyi kaldırdı. Bir de bakar ki amellerimizin tartılacağı terazinin bir kefesi ki onu sevap dolduracaksın da o sevap tarafı ağır gelecek de cennete gireceksin. Bir kefesi doğuyla batı arası kadar. Bunu kim dolduracak, hangi ameli salihle diye azametinden, büyüklüğünü görünce mizanın düştü, bayıldı. Ayılınca dedi ki ya Rabbi bunu kim doldurabilir, kim cennete girebilir o zaman? Mevla buyurdu ki ey Davud, ben bir kulumu sevdiğim zaman işte oradaki şifre Mevla'ya sevilmektir. Mevla'ya sevilmenin yolu sevgilisine uymaktır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Habibim ilan et tarafımdan kullarıma, duyur ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız bunun ispatı gerektir. İşte o zaman bana uyacaksınız, benim sünnetlerime göre yaşayacaksınız, Allah da sizi sevecek. Demek ki ben bir kulumu sevdiğim zaman, yani benim peygamberime uyduğu zaman, sünnetleri izlediği zaman ben onu severim. Ben onu sevince de bir Sübhanallah dediğinde bu mizanı doldururum. Bir Sübhanallah'ın cevabı, bir Elhamdülillah mizanı dolduruyor. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Temlen ma beynet sema vel ard. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Tekbir Allahu ekber. Yerle gök arasını dolduruyor ya. Yerle gök arası şu feza, şu boşluğu sevap dolduruyor. Sen şimdi bundan ne kadar çekme imkanı var? Bu gecede ne kadar bu zikirleri söyleme imkanı var? Yüzlerce, binlerce, on binlerce. Ne kadar söylüyorsun? Hiç. Bir namaz kılıyorsan işte namazda elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah zikirleri mevcut. Bu mübarek namaz bütün ibadetleri içine almış bir vazife. Vessalatü nurun. Namaz nurdur. Dünyada, ahirette nurdur. Kabirde nurdur. efendim dünyada nurdur, ahirette nurdur. Ya namazsız adam demek ki nursuzdur. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah kime nur vermezse onun için nur yoktur, Allah buyuruyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Namazı muhafaza eden, namazı koruyan, namazı gözetene namaz nur olur, rehber olur, yol gösterici olur, kıyamet günü kurtuluş olur. Ve men lem yuhafiz aleyha lem yekun lehu nurun ve la burhan ve la necah. Namazı muhafaza etmeyenin nuru da olmaz. Kabirden kalktığında nereye gideceğine, cennete yol gösterecek rehberi de bulunmaz. Onun için kurtuluş da mevdu bahis olmaz buyuruyor. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifinde cu'ilet urratu ayni fi salah, gözümün nuru namazdadır buyuruyor. Gözümün nuru, gönlümün sururu. Demek ki gözümün nuru yani ışığı, gözüm namazla görüyor diyor ya. Kainatın efendisi. Tabi bu ne demek? Dünyada da nur demek, kabirde de nur demek, mahşerde de nur demek. Öyle ya. Namaz nurdur. Şimdi bu nur nereden alınıyor? Bu nur dünyadan alınıyor. Onun için kıyamet günü müminler namazın nuruyla kabirlerinden kalkıp mahşerde önlerini sağlarını görürken cennete doğru giderken münafıkların nuru söndürülüyor. Bu sefer onlar üzülüyor, perişan oluyor. Unfurûne anektebis min nurikum. Ya ne olur ey müminler, bize bakın da biraz ışığınızdan istifade edelim. Bize doğru dönseniz biraz sizin ışığınızla biz de yolumuzu görürüz, önümüzü görürüz dedikleri zaman قِيلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِشُوا نُورًا. Ne deniyor onlara? Dönün geriye. Dönün dünyaya, nuru orada arayın. Biz nuru orada bulduk. İşte neymiş nur? Namaz. Kılmadın namaz, nurun yok. Namaz kılanlar nur gibi gidiyorlar. Sen nursuz kaldın şimdi. Diyorsun ki bana biraz bak da ben de ışığım, yolumu göreyim. Böyle ahirette bu şekilde yol yürünür mü? Yol bulunur mu? Cennet yolu görünür mü? Şimdi hazır dünyadasın. Niye vakitlerini kaçırıyorsun? Niye geçiriyorsun? Niye kılmıyorsun? Niye nursuz kalıyorsun? Mezarda nasıl yatacaksın zifiri karanlıkta? Ya onun için biz size doğruları söylüyoruz, duyuruyoruz. Sizi çünkü Allah için seviyoruz. Sizden bir beklentimiz yok. Ama birbirine Allah için duacıyız. İstiyoruz ki bir kişi daha namaza başlasın, o da ahiretini kazansın. Ben kazandım mı? Ben ne bileyim kazandım mı canım? Benim namazlarım kabul mü? Huşu üzere kılabiliyor muyum? Namazda aranan şartları yerine getirebiliyor muyum? Bilmiyorum ama işte gayret ediyorum. Sen de gayret edeceksin. En azından bir yerden başlayacaksın bu. Hiç oralı olmamak diye bir şey olabilir mi? Bak Yusuf İbni Cafer İbni Muhammed radıyallahu anh ecmeh hazaratına rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Es-salatu merdatun lirrabbi tebareke ve teala. Namaz Allah-u Tebareke ve Teala'nın en çok sevdiği ve razı olduğu, en makbul saydığı bir ameldir. Yani bunu dinin direği yapmış. Daha ne istiyorsun? İnnemâ mevzu'us salâti mined-dîn kemevzu'ir-râsi mined-cesed buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer hadisinde namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Başsız beden yaşamadığı gibi namazsız din iman yaşamaz. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la sehme fil islam limen la salate le. Namaz olmayanın İslam'da nasibi yoktur. Ve la salate limen la vudu ve abdest olmayan da namazı yoktur buyuruyor. Şimdi Allah Teala'nın tabii ki en sevdiği amel namaz olduğu için Rabbimiz en çok onu önemsemiştir. Onu emretmiştir. Günde 5 kere kullarını huzuruna davet etmiştir. Kullarına kendisini hatırlatmıştır. Kullarını zikrine davet etmiştir. Yani öyle bir şey ki imanın aslı esası temelini teşkil ediyor. Salavatul hamsu imadüddin. La akbelullahu l-iman illa bis-salah. Dinin direği mesabesinde olduğundan Allah namazsız imanı kabul etmiyor. E tabii ki namaz kılmayan kafirdir demiyoruz. Ehl-i sünnete göre Müslümandır. Namazın farz olduğuna inanıp da tembelliğinden kılmasa da Müslümandır. Ama bu imanın nuru lazımdır. Nursuz iman ne yapacak? Direksiz iman nasıl ayakta duracak? Efendim küllü şeyin soffetün, o soffetül imanı salâ, her şeyin bir özü var, özeti var. İmanın hulâsası namaz. El küllü şeyin alemün ve alemül İslamı salâ, her şeyin bayrağı var, sancağı var. İslam'ın sancağı, bayrağı namaz. E sen bunu aşağı indirdikten sonra ne olacak? Bu kadar günahlarımız, her namaz arası, iki vakit namaz arası dolduruyoruz, dolduruyoruz. Bu günahlarla kendimizi cehenneme dolduruyoruz. E bari namaz vakti geldiğinde bir abdest alıp namaz kılsak o günahları sildiriyoruz. E bunu da yapmadığımız zaman ne olacak? Günah fıçısı haline geleceğiz. Günah tulumu haline geleceğiz. Günahlar üst üste binecek, binecek, binecek. Ondan sonra mizanda günah tarafı ağır gelecek. Enes radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi teala meleken yunadi inde kulli salah. Allah'ın bir meleği var. Her namaz vakti bağırıyor. Nasıl ki müezzin ezan okuyor, sesleniyor. Bir de melek sesleniyor. Müezzini duyuyoruz, meleği duymuyoruz. Ama duymaya ne lüzum var? Resulullah ne buyuruyor? Taberani hadis-i şerifinde biz de onu duymuş oluyoruz. Duymaktan öte inanıyoruz. Daha fazla inanıyoruz. Ya beni Âdeme kûmû ilâ nîrânikum lletî evkattumûhâ alâ enfusikum fe'edfi'ûhâ bis-salâh. Ey Âdemoğulları! Kendi kendinize yaktığınız, tutuşturduğunuz günahlar işleyerek, isyanlar yaparak, Rabbinize karşı gelerek, gıybetlerle, dedikodularla, iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla, namahremlere bakmalarla vesaire. Efendim bu kadar günahlar işliyoruz. Günah fabrikası gibi çalışıyoruz, hiç durmuyoruz. Ey Ademoğulları, kendi kendinize yaktığınız ateşlerinizi söndürmek için kalkın namaza fe'atfi'uha bis-salah, namazla o ateşleri söndürün. E sen şimdi namaz vakti geliyor kılmıyorsun, zaten iki namaz arası günahları dolduruyorsun, namazı da kılmayınca ateşi benzinle gidiyorsun, daha da körüklüyorsun cehennemin ateşini. Cehennem burada tutuşuyor, cennet de burada kazanılıyor, cehennem de burada kazanılıyor. Hangi saatlerde? Şu saatlerde. Siz de bekliyor musunuz ki şimdi cenneti kazanmak için bir imtihan açacaklar? ÖSY, ÖSS bilmem ne yese, yemese mesela. Böyle bir şey mi var? E siz zannediyor musunuz ki efendim ilanlar olacak, muhtarlık kapılara gelecek, sanki seçim varmış gibi haberler verecek. Cenneti kazanmak için işte imtihan sorular efendim şu saatten şu saate şu günde başlayacak. Böyle bir şey mi var zannediyorsunuz? Veya cehenneme girenler işte listeye yazılıyor da şimdiden sıraya diziliyor da cehenneme girecekler. Böyle mi var? Böyle bir şey yok. Cennet de şu anda kazanılıyor, cehennem de şu anda kazanılıyor. Şu anda, şu saatte kimisi cennet müşterisi oluyor, kimisi cehennem müşterisi oluyor. Bak demin ilk başladığım hadis-i şerifin sonunda namaz nurdurdan devam edip giderken tabii söz sözü açıyor, hadis hadisi şerh ediyor, mevzu gidiyor. Orada hadis-i şerif neyle bitiyor? Buyuruluyor ki وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ. Sadaka burhandır. Yani Allah yoluna verilen, hayırlara verilen, fakirlere verilen yardımlar, zekatlar, fitreler neyse bunlar burhan olacak, rehber olacak, kabirden kalkana cennet yolunu gösterici olacak, onu elinden tutacak, cennetteki makamına götürecek. Bunlar hep salih amellerdir, insana dünya ahiret faydaları görülecek. Ondan sonra ve sabru diyaun. Sabır ışık kaynağıdır. Hakikaten insan dünyada çok şeylerle karşılaşır. Nefsin kötü istekleri onu sarar. İbadetlere karşı soğukluk kendisine arız olur. Beş vakit namazı kılar kılar bıkkınlık gelir. Efendim oruç zor gelir. Zekat para işine dönerse paralı ibadet o hepten zor gelir. Bunun üzerine sabır gerekir. İbadetlere devam sabır ister. Günahlardan sakınmak sabır ister. Bir namereme bakmaz, öbürüne bakmaz, bir şarkı dinlemez, bir türkü dinlemez, bir gıybet etmez, bir dedikodu etmez. O da canı çıkar onlardan kurtulana kadar zaten. Ondan sonra iki, üç derken bir de baktın, bir defa günaha düşer. Sabır ister. Günahlardan sakınmak sabır ister. Hastalıklar gelir, musibetler, fakirlikler, darlıklar, horluklar, hakirlikler, mümin bunlardan boş kalmaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sabır ziyadır. Çünkü namaza devam, namaz nursa namaza devam sabır ister. Oruca devam sabır ister. Sadakaya devam sabır ister. Bir kere ver, iki kere ver, üçüncü de isteyene hadi git işine be aman. Ben de sizin için mi çalışıyorum canım der. Fakiri kovar mesela. Sabır ister işte. Ne oldu sonra bir çuval inciri berbat etti. Bir kova sütü döktü. Sabır ziyadır. Bütün salih amellerin kaynağı sabır. Bütün günahlardan sakınmanın ışık kaynağı sabır. Çünkü o sana bir basiret, bir sabır olursa, o basiret olursa, o şuur olursa, o ziya olursa, o nur olursa, sen o nurla yolunu görürsün. Hastalıklarda, belalarda da Rabbimden geldi, razıyım. Küllü mâ fealel habibim, sevgilinin erişi sevgilidir. O benim sevgili Allah'ımdır, beni yarattı, yaşadı, yediriyor, içiriyor, sayısız sonsuz nimetlerimin sahibidir. Ben nasıl sabırdan öteye razıyım ben Allah'ımın yaptığından demeli. O da tabii sabrın büyük ecirler, hesapsız sonsuz mükafatları vaat eden bir sabırdır. Sabır ziyadır onun için. Çünkü İslam'ın bütün salih amelleri insana teşvik eden o ışık kaynağı sabırdır. Vel Kur'an hüccetün leke ev aleyk. Kur'an ya lehine ya da aleyhine büyük bir delildir. Çünkü Kur'an'la amel eden, Kur'an'ı dinleyen, onunla amel eden, onun rehberliğine tabi olan, onu önder kabul eden, imam kabul edene Kur'an şefaat eder. Ya da aleyhine bir delildir. Çünkü kim Kur'an'ı duydu da ona inanmadı, onunla amel etmedi, onun emrini tutmadı, yasağından sakınmadıysa Kur'an onu ele verir. Bu beni terk etti der. O zaman ve kullun nasi yahdu, demek ki bütün insanlar çalışıp çabalamaktadır. Kimse boş durmakta değildir. Efendim. Ne yapıyorlar? Febâ'i'un nefsehu fî mu'tikuha. Kimi canını azaptan satın alıp azat ettiriyor. Rehnini çözüyor. Hacizi kaldırıyor. Kullu nefsin bimâ kesebet rahîne. Kullu mri'in bimâ kesebe rahîn, Allah buyuruyor. İki ayrı ayette. Her canlı, her nefis, tabii burada canlı derken hayvanları şey yapmayalım, mevzu bahsetmiyor. Her mükellef diyelim, sorumlu insan, cin, kazandığı amel, yaptığı iş sebebiyle tutsaktır. Diğer ayet kerimesinde herkes, her kişi kazandığına mukabil rahin alınmıştır. Ameliyle merhundur. Ne olacak? O amel onun ya fidyesi olacak, canını cehennem azabından kurtaracak. Ya da yaptığı işler kötüyse rehnini çözdüremeyecek, hacizini kaldıramayacak, canını cehenneme satacak. Kimi çalışıyor, canını azaptan satın alıp azat ettiriyor. Evmu bikua, kimi de canını cehenneme satıp helak ediyor. Uçurumdan aşağı itiyor. Demek ki herkes kendine yapıyor. İnehsentüm ehsentüm lienfusikum. İyi amel işlerseniz kendinize iyilik ettiniz. Ve ineseytüm felâ, kötü bir şey yaparsanız yine kendinize yaptınız. Mevla buyuruyor, ben kardan zarardan münezzeyim, ben sizi yaradan Allah'ınızım, ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Kullarım, size kitap gönderdim, bu kadar peygamber gönderdim, bu kadar hadislerle size neler olacağını haber veriyorum. Siz niye beni dinlemiyorsunuz? Niye benim peygamberimin sözlerini izlemiyorsunuz? Niye bu hadis-i şeriflere kulak vermiyorsunuz? Niye bu dersleri takip etmiyorsunuz? Sizin başka ne derdiniz var? Sizi bu gece olan hangi olay bu kadar ilgilendirir? Yarın ölseniz mezarda sizinle ne gelir? Size ne sorulur? Sizden ne cevap istenir? Niye bu kadar aleyhinize çalışıyorsunuz? Zararınıza dolaşıyorsunuz? Ya onun içindir ki kardeşlerim, çok saydığım, sevdiğim can dostlarım, Allah rızası için ahiret yolunda kardeşlerim, evet, dertleşiyoruz. Derdimizi birbirimize açıyoruz. Gevşekliklerimizden şikayet ediyoruz. Bu işi daha ciddiye almamız gerektiğini ve bu işin farkında olmayan önemini, ciddiyetini bilmeyenleri nasıl haberdar edeceğiz, nasıl duyuracağız? Bak, insanlar, geçen hafta yine bir şeyler konuştuk, bayağı bir aydınlatma oldu. Efendim, birçok meselede hayız halinde namaz kılınır diyen hocaların yanlış fetvalarını anlattık. Kadın cemaatlerimizden bu kadar, dinleyenlerimizden çok, yani olumlu mesajlar alınıyor. İşte radyoya güzel haberler geliyor, memnuniyetler ifade ediliyor. Bu nedir? Bu kul kula sebeptir demektir. Bildiğini, doğru bildiğini söylemek lazım demektir. Siz de buna vesile oluyorsunuz, birbirinizi arıyorsunuz, haber ediyorsunuz. Şimdi mesela bu saatte dinleyemeyenler, pazartesi saat 11'de bunun tekrarı var. Onu duyuruyorsunuz, sen kaçırdın madem pazartesi dinle. Bunlar büyük hizmetlerdir, hayra davetlerdir. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, felahın, kurtuluşun tek sebebidir. Yoksa ahirette o en sevdiklerin insanlar sana neler diyecekler, neler edecekler. Hani beni seviyordun da, benim cehenneme gitmeme göz göre göre nasıl razı oldun? Ben bu ayetleri, hadisleri duymadan, dinlemeden yaşadım. Bak şimdi ben efendim cehennemi boyladım, sen cennete nasıl gideceksin? Ben seni cennete gönderir miyim? Ben senin ayağını tutmaz mıyım? Ben seni çekmez miyim? Demeyecek mi sanıyorsunuz? Ya, niye dualarımız kabul olunmuyor zannediyorsunuz? Evvelce daha kabul eseri görülüyordu. Şimdi niye duaların kabulü pek görükmüyor? Çünkü iyiliği emretmiyoruz, kötülükten ne etmiyoruz? Doğru bildiğimizi söylemiyoruz. Ben hoca değilim, vaaz edemem, nasihat edemem. Anladık o zaman. Bak burada bir kanal böyle bir imkan tanımış. Geliyoruz burada. Para almıyoruz, pul almıyoruz, bir şey istemiyoruz. Allah için geliyoruz, birkaç bir şey bildiğimizi aktarıyoruz, ilmimizin zekatını ödüyoruz. Sen bunu niye dinlemiyorsun canım? En azından bundan kolay bir şey var mı? Bir tanıdığına, bir sevdiğine, eşine, dostuna, ya Allah'ın peygamberi Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis-i şerifler bize öğretti. Bunlar bize dünya ahiret lazım. İmanı, ameli nasıl kazanacağız, ahireti nasıl kazanacağız bize anlatılıyor. Niye dinlemeyelim? Tabii bazı yanlış anlaşmalar da oluyor. Bazı kişiler işte yok hoca efendi geçenki derste bizi kastetti, yok o şu sizi kastetti. Yani şimdi bunların bir manası, bir anlamı yok. Neden? Ben bir isim vermedim. Şu doçent, şu profesör, şu hoca, şu hacı demedim. Ben dedim ki bu hadislere karşı, bu ayetlere karşı, benim anlattığım bu hükümlere karşı ben kaynak veriyorum. Ben koltuğa dayanmıyorum. Ben kitaba dayanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sizin biriniz koltuğa yaslanıp da öyle işkembeyi kübradan atmasın. Sonra o işkembesi ateş dolar. Koltuğa yaslanıp konuşmayın. Ayetlere, hadislere yaslanın. Sen şimdi eğer ki böyle yapmıyorsan benim lafımdan niye alınıyorsun? Benim lafımı üzerine niye alıyorsun? Niye kocunuyorsun? Biz böyle bir fetva vermiyoruz. Vermiyorsanız Allah sizi hidayette daim etsin, istikamette daim etsin. Bizim hiçbir cemaati kastımız yok. Hiçbir efendim kişiyi şahsa ilgili yönelik bir tenkidimiz yok. Biz fikirlerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ancak bize de yanlış bilgiler gelmiş olabilir. Biz araştırmalı değil miydik, sormalı değil miydik meseleleri var. Bunu da kabul ediyoruz. Bizim hatamız yok mudur diyoruz. Hatasızız mı diyoruz. Ancak biz yoğunuz diyoruz. Yorgunuz, hastayız, dertliyiz. Allah dert verip derman aratmasın. Bin tane başımızda hastalık var. Vaktimiz yok. Hep hizmetlerle gece gündüz kitap başına ilmi hizmetlerle uğraşıyoruz. Takip edemiyoruz tabii. Ne medyayı takip edebiliyorum, ne gazeteyi, ne yayınlar, bir şey takip edemiyorum. Ancak ayet hadis ilmi kitaplarla uğraşabiliyorum. Allah da ayırmasın, başka işte aramıyorum. Bu itibarla kimse bizim lafımızı üstüne alıp da bizi kastetti diye üzülmesin. Çünkü ben ehli sünnet vel cemaat çizgisinde olan bütün hoca efendilerin, cemaatlerin, toplulukların hizmetçisi olayım. Onlara hürmetlerimi, saygılarımı her zaman, her sahada bildiriyorum. Ama kim ehli sünnetten kıl kadar ayrılırsa Resulullah'ın buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem onunla alakamız yoktur. O en yakınımız olsa da onunla irtibatımız yoktur. Ehl-i sünnet itikadından ayrılan cemaatten ayrılmıştır. Cemaatten ayrılan cehennem cemaatlerine katılmıştır. فَاِنَّوْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاةَ شِبْرًا فَاِنَّوْ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمْ Cehennem topluluklarından oluyor ehl-i sünnet inancından ayrılan. Şimdi hayız kadın namaz kılar diye ehl-i sünnet itikadından çıkar. Bütün ayetlere, hadislere, mütevatir olan hükümlere muhalif düşmüş olur. Ben şimdi bunu demek zorundayım. İsa aleyhisselam inmeyecek. Hazreti Mehdi çıkmayacak. Bunu diyen adam kıyamet alametleri, dâbetül arz diye bir şey yok. Öyle bir hayvan çıkmayacak. Yok efendim yecüc mecüc. Bunları diyenler ayetleri, hadisleri ve mütevatir hadisleri. İnkar ettiklerinden ehli sünnetten çıkar. Kimisi imandan da çıkar. Çünkü Dâbetü'l-Arz Kur'an'da var ya, Yecüc Mecüc Kur'an'da var, tabi Kur'an'a dokundu mu hepten dinden imandan da çıkar. Bunların sınıfları var, tasnifleri var. Hangisi dinden imandan çıkar, hangisi ehli sünnetten çıkar, ehli bidate layık olur efendim. Bunlar ayrı ayrı şeyler, konular, ilmi konular. Ama şunu bilin ki bizim bir iddiamız yok, idealimiz yok, beklentimiz yok. Ne olacağız? Ne olacağım ben bundan sonra? Bundan sonra mezara hazırlanmaya bakacağım. Orada ne cevap vereceğim? Benim ne beklentim olabilir yani? Vekil mi olacağım, başvekil mi olacağım, aday mı olacağım, muhtar mı olacağım? Benden ne olur, ne köy olur, ne kasaba olur ya? Beni gibi adamdan. Ama birkaç ayet, birkaç hadis millete bir şeyler anlattım ben senelerdir. Anlattıklarımdan da tutanlar oluyor. Büyüklerimizin himmeti, üstadımız efendi hazretlerimizin bereketi, yani konuş buyurdu, konuş buyurduğundan beri konuşuyoruz işte. 10-11 yaşında çık kürsüye konuş buyurdu, öyle inmedik daha. Konuşuyoruz. Vazifeliyiz. Kim verdi bu vazifeyi? Allah-u Teala verdi. Ne buyuruyor? وَلْتَكُمْ مِمْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَّهِ İçinizden bir cemaat olsun, hayra davet etsin, dine davet etsin. وَاَمْرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَاَنَوْنَا الْمُكَرِ Allah'ın dininin emirlerini insanlara duyursun. Allah'ın dininin yasaklarından, aklın ve dinin reddettiği kötülüklerden insanları alıkoymaya çalışsın. Biz kimsenin elini tutamayız, ayağını bağlayamayız. Biz kendimize bile laf geçiremiyoruz. Bende bir nefis var, hepinizinkinden pis yani. Ben bunu da itiraf ediyorum. Kimse kendi nefsini tezkiye etme kalkmasın. فَلَا تُزَكُّ وَاَنْفُسُكُمْ Nefislerinizi temize çıkartma çalışmasına girmeyin, Allah buyuruyor. اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Kimin haramdan daha çok sakındığını en iyi Allah biliyor. Burada kimse bir iddiada değildir. Ancak mesele nedir? Şimdi ehl-i sünnet ve cemaat dışı fetvalar, akımlar, cereyanlar, efendim dış etkili, yok efendim selefi görüş dedikleri şimdiki biliyoruz. Nereden geliyor? Efendim yok Şia'nın etkilendiği görüş, onlar nereden geliyor? Vesaire birçok cereyan var. Hakikaten bu akımlara maruz kalan insanlar şüphelere düşüyor. Neye inanacağını şaşırıyor. İlmi yeterliliği de yok. Bunları tahlil edecek, teşhis edecek, hakkı ispat edip batılı iptal edecek görüşü yok. Bu insanlara yazık değil mi ya? Şimdi bir insanın ehl-i sünnetten çıkmasına sebep olanın durumu ne olacak? Nasıl ki men senne sünneten haseneten felev ecru ve ecru men amile biha ilamil kıyame, güzel bir sünnet başlatan, güzel bir çığır açan, kendi ecri sevabı yaptığının mükafatı kendine, kıyamete kadar onunla amel eden, o yoldan gidenlerin hepsinin sevabı bir o kadar da ona yazılacağı üzere. Bunun bir de ters tarafı var. Ustura iki taraflı kesiyor burada. Ve men senne sünneten seyyiyeten felev vizru ve vizru men amile biha ilamil kıyame, kötü bir çığır açan. Şimdi 1400 senedir Allah'ın Resulü, sahabesi, tabi'in, uleması, müçtehitleri böyle bir şey yapmamış. Sen şimdi çıktın diyorsun ki hayız halinde kadın namaz kılar. Ya milleti abdestsiz, cünüp vaziyette secde yaptır diyorsun ya. Milleti dinden imandan çıkaracaksın ya. Abdestsiz bilerek secde eden ne olur? Kafir olur ya. Bu sefer ne olacak? Başlattın böyle bir şey, o ona. Açıldı bir kötü çığır. Buradan gidenler senin suçun, günahın, vebalin sana yetecek. Bir de kıyamete kadar o yoldan giden, senin lafınla sapıtanların suçu da sana yazılacak. Günahı da bir o kadar sana yazılacak. Onlara da yazılıyor. Niye kör körüne taklit ettiler? Niye hakkı araştırmadılar? Niye batılın peşine gittiler? Bu kadar organ, yayın organları var. Bu kadar matbuat var. Yayınlar var, kitaplar var, kaynaklar var. Bak, son olarak biz dedik dinin direği, müminin miracı namaz. Koca bir kitap, canımız çıktı. Buradaki delilleri bulana kadar kaynaklarını, delillerini, bu konuyu işte geçen hafta izah ettik. Bütün bu hadislerin kaynakları olsun, diğer namazla ilgili bazı önemli konuların işte bu gibi zaten bir bölüm yaptık. Efendim namazla ilgili önemli meseleler. Onu özellikle tabii ki bir bölüme ayırdık. Zaten namazın kılınışıyla, ilmihaliyle ilgili biz burada bu kitapta konular yapamadık. Çünkü o zaman 1000 sayfa olacak. Bu sefer tabii ki ele avuca da sığmayacak, kafada da kalmayacak. Bundan dolayı önümüzde tabii namazın ilmi hali, namazın iç ve dış şartları, namazın nasıl kılınacağı ile ilgili bir eser hazırlığımız var. Ondan sonra tabii ki tadil erken konusu başlıca müstakil bir konu ve cemaatle kılınması kimlere taalluk ediyor ve fazileti, cemaatsizliğin mesuliyeti. O ayrı bir konu. Bunlar efendim tek tek izah ediliyor. Ancak şimdi bu namaz meselesi hakikaten önemli. Ve lakin bir de namazla ilgili önemli konular var ayrıca. İşte şu anda çıkan bu fitneyi, ateşini söndürmek üzere ne diyoruz? İşte hayız kadınların namaz kılamayacağına dair deliller. Bu konuyu yaptık. Ondan sonra diğer önemli meseleler namazla ilgili tek tek onlar işte efendim bir özel bapta izah edilmiş, beyan edilmiş. Bunları kaynağından okuyun diyoruz. Çünkü biz efendim bunları size şu anda tek tek okuyarak bu yayınımızda bütün kaynakları takip ederek şey yapamayız. Tafsilata giremeyiz. Girersek de içinde çıkamayız. Sabahları boylarız. Bu da uygun değil. Onun için herkes ne yapıyor? Önüne alıyor, eline alıyor. Aradığı kaynağı oradan buluyor ve insanlar birbirine doğru yolu gösteriyor. Kötü yoldan birbirini engellemeye gayret ediyor. Şimdi o beşinci bölüm olarak özel bölüm açılmış. Namazın sahibini kötülüklerden engellemesi mesela. Çok önemli bir konu. Ben namaz kılıyorum ama bazı kötülüklerimi de devam ettiriyorum. Aksi takdirde kabule şayan görülmemesi. Bu mesela 423. sayfada ele alınmış, birkaç sayfa böyle gitmiş. Orada ne kadar hadis var. Onlar tabii ki insanı caydırıcı oluyor. Yani namaz kılıyorum. Hem bu kötülükleri bırakamıyorsam ben demek doğru namaz kılamıyor muyum? O zaman namazım kabul olmuyorsa benim halim ne olacak? Değil mi? Namazın fakirlik gibi bazı darlıkları kaldıracağı, namaz kılanların işte fakirlik yüzü görmeyeceği, fakirlikten, darlıktan kurtulacakları vesaire. Çoluk çocuğa namazı emretme konusu bak ne kadar önemli 433'te. Hepimizin müptela olduğu bir illet. Allah hepimize yardım etsin. Çocukları terbiyeden aciz kaldık. Çoluk çocuğa namazı emretmek. Hanımına işte efendim çoluğuna çocuğuna. Tabii ekseri hanımlar kocalarına bu işte daha teşvikçi oluyorlar. Hele sabah namazına kaldırmakta. Hanım kardeşlerimiz bayağı gayretlidirler. Allah gayretlerini artırsın. Farz namazların kaza edilmesi mesela. 442. sayfada çok önemli konu. Şimdi bazıları da çıkmış şu anda namazın kazası yoktur diyor. Niye yoktur diyor. Zaten namaz kılmadığın zaman kafir oluyorsun diyor. Onun için diyor sen namazı başladın mı kılman yeni Müslüman olmuş olduğundan geçmişin kazası yok. Ondan sonra başta devam et. Böyle bir saçmalık olur mu? Bu selefi dedikleri Vahabi zihniyetinin efendim bir uzantısı. Şimdi namaz kaza edilmezmiş. Kaza edilmez olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile uyuyakaldı sabah namazından sonra kalktı kaza etti. Ama bu kasten terk etti. Uyuyakalmaya benzemez. Ya kasten de terk etse bir insan Müslüman namazın kazası kime gerekmez? Kime gerekmez? Adam agoptur, mişondur. Tamam mı? Yeni Müslüman olur şimdi. Kaç yaşında? 80 yaşında. Bu adama şimdi sen buluğa erdin 12 yaşında arayısını kaza et denilmez. İslam yecubu makable. İslam geçmişini keser atar. Bu itibarla o adam kaza yoktur. Çünkü yeni Müslüman olduğu için yeni defter açılıyor 0 kilometre. Yeni doğmuş çocuk gibi yeniden amele başlıyor. Bu tamam. Ama sen Müslüman mısın? Müslümanım. Namaza ne zaman başladın? 5 sene oldu. Ondan evvel 20 senelik kazam var. Kaza etmeyeceğim. Kaza gerekmez. Ne demek gerekmez ya? Farz namazlar kaza edilecek. Allah fazl-ı keremiyle kazaları da kabul edecek ya. Bu ne büyük nimet. Ya ondan efendim bütün namazlardan, kılmadığın namazlardan 80 sene cehennem azabına tabi tutup da her gün 5 kere 8'den bunu hesap mı yapsın ya? Rabbimiz buyuruyor ki kaza edenleri de kabul ediyorum fazl-ı keremimle. Bunun delilleri var tabii şimdi. Ben burada konuşuyorum bak. 442'den 449'a kadar. Kaç sayfa bunlar? Bunlar emek mahsulüdür kardeşlerim. Namazı kabul olunan ve olunmayan kimseler. Bu hepten bir acayip. 449'da başlıyor. Ta 61'e kadar gidiyor. Yani namazı kabul olunan olunmayan kimseler. Acaba ben bunlarda hiç mi merak etmiyorsunuz ya? Ben kıldım oldu dediği gibi yani Bektaşi'nin ben abdestsiz kıldım oldu diyor. Ya kim kabul etti ki sen? Abdestsiz kıldım oldu denir mi? Peki kimlerin namazı kabul olur, kimlerin namazı kabul olmaz? Bunlar hepsi başlı başına ders. Ama ben bunları tek tek de tabii burada vakit bulamayabiliyorum. Ondan sonra kadınların namazına mani olan hayız ve nifas halleri. Geçen hafta sadece bunun üzerinde biraz durdum. 461. sayfada. Cünüp kimselere, hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler. 470. sayfada. Ondan sonra namaza mani olan her şeyden özellikle içki, kumar, aşırı yemek yemek. Tabii yemek fazla tokluk, Aşırı içmek bunlar da namaza mani olanlar arasına konmuş 473'te. Bu 5. bölüm işte önemli meseleler bölümü. Geri kalan her bölüm kendi içerisinde dünya kadar ayet, hadis ve ilim ihtiva ediyor. Şimdi biz size ne diyoruz? Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için biz kimseyi hedef seçmiyoruz, kimseden bahsetmiyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat dışı ayete, hadise ters düşen beyanlarda bulunarak milletin bu hak yoldan sapıtmasına bilerek veya bilmeyerek alet ve malzeme olanları tevbeye davet ediyoruz. Hidayete davet ediyoruz. Biz biri hakkında yanlış bilgi aldık da onu araştırmadık da buna inandıksa da biz de Allah'a tevbe ediyoruz. Kendilerinden de özür diliyoruz. Ama biz ne isim veriyoruz, ne şahıs, ne kitap, ne yayın, ne şu organ, ne bu yorgan. Bizim bir işimiz yok. Biz diyoruz ki Halep orada, arşın burada. Bizim dinin direği namaz kitabımız ortada. Delillerle, kaynaklarla dolu. Artık hidayeti arayın, Allah hepimizi hidayet etsin. Başka ne diyeyim? Evet. Onun için başladığım hadis-i şerifi bitireyim. Namaz Allah'ın rızasına vesile olan en büyük ameldir. Ve hibbul meleke, namaz meleklerin sevgilisidir. Melekler namaza doymaz. Onun için gökteki meleklerin kimisi kıyamdadır, kimisi rükûdedir, kimisi secdededir, kimisi teşehhüttedir, kimisi selamdadır. Ve böylece onlar binlerce sene daimdir ve kaimdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde meleklerden gördü ki dünya kurulduğundan evvel, çok evvel melekler yaratıldılar. Ta Adem aleyhisselamın yaratılmasını Mevla meleklerle istişare etti. Tefsir dersimiz oradan kaldı. Devam edeceğiz önümüzdeki derslerde inşallah. Evet. O vakit kıyama durmuş. Hala kıyamda devam ediyor ayakta. Çünkü neden? Melek. Abdesti bozulmaz. Yemek ihtiyacı yok. Uykusu gelmez. Erkekliği yok. Dişiliği yok. Bizim gibi manisi yok. Biz 4 rekat namaz kılacağız. 40 tane engel çıkıyor ya. Kapısı, telefonu, mesajı. Yarım saat, bir saat, iki saat bir şey çalmaz. Namaza dur, her taraf çalar. Hele zaten karnın zil çalar, nefis içinde cirit atar. Çabuk bitir de çıkalım gidelim. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok beğendi onların bu namaz hallerini, kıyamlarını, rükûlen. Kimisi rükûa durmuş ya, dünya kurulmadan rükûa durmuş, hala rükûda. Bizim ne belimiz kalır ne bir yerimiz kalır ya. O biraz rükûda fazla durduk mu doğrulurken çatır çutur kalkamayız. Kırıldı bir tarafımız ya. Binlerce sene rükûda. Onları da öyle yarattı, kurban oldu. Secdede. Onun için ya Rabbi ümmetime öyle bir amel farz eyle ki, öyle bir ibadet nasip eyle ki bütün hepsini cami olsun, içine alsın diye dua edince Miraç gecesi işte 50 vakit namaz derken 5 vakte indirilme hadiseleri yine kitabımızda bütün bunlar tek tek başlık altında beyan edilmiş. Ben ne buyurdu Mevla? 5 vakit namazı vakti vaktinde kılana işte bu göklerde gördüğün 7 kat göklerin meleklerinin kıyamlarının, kıraatlerinin, rükûlerinin, secdelerinin ve işte ne kadar artık onların ibadetleri uzun, binlerce sene kıyamet kopuncaya kadar devam eden bütün ibadetlerinin 7 kat göklerin meleklerinin ibadetinin sevabını 5 vakit kılana vereceğim Allah buyuruyor. Demek ki bunu kılmayana da ona göre ne yapacağını sen düşün. Zaten düşünmeye de lüzum yok. Yazmışız, hep okuyoruz zaten. Hepsi var. Ve sünnetül enbiya, peygamberlerin sünnetidir. Bütün peygamberler namaz kılmıştır. Adem aleyhisselam da namaz kılardı. Nuh aleyhisselam da, hepsi. Ve vehayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikames salati ve ita'ez zeka. Ya ne buyuruyor Rabbimiz? Biz onlara hayır işler yapmayı ve namazı dosdoğru kılmayı, zekat vermeyi vahyetmiştik. Peygamberler cümlesine. Daha beşikte konuşan İsa aleyhissalatü vesselam, beşikte bir mucize olarak konuşan İsa aleyhissalatü vesselam sözlerinde ne geçiyor? Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Yaşadığım sürece, mübarek hala da yaşıyor, 2000 seneyi geçti, ölüm tatmadı daha, ikinci kat cemaadan. Dünyaya teşrif edecek ahir zamanda tabii ki. Hala namaza devam tabii. Bak, madüm tühayya. diri kaldığım müddetçe namazı bana Rabbim emretti. Bütün peygamberlerin sünneti. Ve nurul marifeti. Namaz Allah-u Teala'yı bilmenin, tanımanın nurudur. Yani namaz kılana Rabbim kendisini tanıma nuru ihsan eder. Ama beş kere günde secdeye davet ettiğinde, secdeye, rükûa eğilmeyen, secdeye varmayandan da Allah kendisini tanıma nurunu, marifet nurunu selbeder, Allah muhafaza etsin. Son nefeste imanı tehlikeye girer. Ve aslül iman, imanın esasıdır. Evet, inandım diyorsun. Amentü billahi melaketi diyorsun. İman şartlarını sayıyorsun. Altı esasına inandım diyorsun. İşte o inandım dediğin Allah sana namaz emrediyor. O inandım dediğin melekler o namazı ikame ediyor. O inandım dediğin kitaplar sana namazı. O kitapların şu anda mükellef olduğumuz ve bütün kitapların sonuncusu ve en mükemmeli olan Hazreti Kur'an sana namaz emrediyor. O inandım dediğin, evet, ahiret gününde o namaz senden sual ediliyor, sorulacağı beyan ediliyor. Değil mi? Dolayısıyla imanın temeli namaz. İcabetü dua, duanın kabulü namaz. Allah'a yalvarıyorsun. Namaz kılmayanın yüzü olur mu Rabbine? Seni secdeye davet edecek, secde yapmayacaksın. Ve idâ kıyle lehum rükû lâ yerkûn. Rükû edin dendi mi rükû etmezlerdi. Dünyada sapasağlamken secdeye varın dendiğinde secde etmezlerdi buyurdu. Ahirette rezil edeceğini beyan etti o kulların. Duası kabul olur mu? Kabulül e'mal. Amellerin kabulü namaz. Amellerin kabulü. Ne demek amellerin kabulü? Bütün amellerin kabulü namaza bağlıdır. Bu hususta ayrıca bir bab açmışız. Kitabımızda oradaki hadis-i şerifleri de bu hususta görebilirsiniz. Diğer bütün amellerin kabulünü namaza bağlamıştır. Namazı hakkıyla yerine getirenin amellerini kabul ediyor. Namaza dikkat etmeyenlerin diğer amellerini, iyiliklerini, hayırlarını reddediyor. Ve bereketun fir rizk. Rızka berekettir. Ya... ama bu adam beşe beş katıyor, hala benden fakir. Sen öyle zannet. Sen ne kadar zenginsen de bereketin olmazsa aç kalacağım diye ödün kopar ve huzursuzluk çekersin. Ama okul ne kadar fakir de gözükse, beş vakit namazını muhafaza ediyorsa, işte onun rızkında bereket vardır, hayır vardır. O bereketini kendi evinde, ocağında görür. Rahatül lil ebdan, bedenler için rahatlıktır. Hakikaten acayip bir şey. Onun için bazıları diyorlar ki işte ben spor yapıyorum, namaz kılmama lüzum yok. Tabii ki bu gavurluktur. Allah muhafaza. Böyle laf konuşulur mu canım? Namaz Allah'ın emri olduğu için kılınıyor. Bunun sporla ne alakası var? Tabii ki hikmetleri var. Hikmetleri olmaz mı ya? Secdede efendim ne oluyor? Başlan ayak aynı hizaya geldiği nokta. O noktada tabii ki efendim kan pompalanması, beyne kan gitmesi vesaire. Namazın her şeyinin ayrı ayrı hikmetleri var. Ben onları nasıl sayacağım da bitireceğim. Değil mi? Kadınların şekilleri, erkeklerin şekillerinin bile ayrı ayrı farkları var. Oturuşları bile değişiyor. Erkek sağ ayağını efendim dikiyor, efendim kadın yatırıyor. Ondan sonra kadın ayaklarını kenara alıyor. Otururken erkek öyle yapmıyor. Solunu altına alıyor. Sağ ayağını dikiyor mesela. Baş parmağında kalbin irtibatı var. Kalp kapağı açılıyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Abdestte şunlar. Gusülde bunlar. Bu hikmetleri araştırmaya, saymaya kalkarsak. Yani dünyanın sonuna kadar daha da bulamadığımız çok çıkar. Ama tabii ki bedenler için rahatlıktır. Sağlıktır, sıhhattir, afiyettir. Ama bizim vazifemiz ibadettir. Biz bu emirler teabbudidir. Yani kıl dendiği için kılıyoruz. Şöyle kıl buyurulduğu için öyle kılıyoruz. Bitti. Onu siz karıştırmayacaksınız. Niye efendim göbeğimizin altına elbise bağlıyoruz da, niye şöyle kaldırıyoruz, niye böyle indiriyoruz? Bunları tek tek hikmetini aramaya kalkarsan. Var mı? Var. Ama kimi hikmetler şu anda bize ulaşmamış olabilir. Sorduğun hoca bilemeyebilir. Hangi kitapta bulacağını bile bilemeyebilir. Şu anda yani bütün bilgiler önümüzde, elimizde değil. Ama sana diyorlar ki hikmet araştırma. Sen hakim olan, bütün hikmetlerin sahibi olan Allah'ın emri diye icabet et. Ve silahun alel e'da, düşmanlara karşı silahtır. Namaz düşmanlara karşı silahtır. En büyük düşman nefisle şeytan. Ya adavet kılma kimseyle, sana nefsin yeter düşman ki asla senden ayrılmaz. umur ahir olunca ta son nefese kadar senden ayrılmayan